Trójka budzi. Crawling kings they've been. Crawl up on your door. Crawl up to Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 6 minut po godzinie 4 w audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Witają Państwa za konsolety Irena Dan, jako wydawca Justyna Grabasz, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Piszcie Państwo do mnie na adres kodym@polskieradio.pl. Te dźwięki, które Państwa przywitały na samym początku, to The Black Keys z ostatniej płyty Delta Cream, wydanej w 2021 roku, a utwór, tak jak i reszta tych utworów na płycie, są to ulubione, skoverowane piosenki zespołu, który osiągnął właściwie już wszystko i wrócił do korzeni, czyli do grania muzyki bluesowej. Tutaj akurat mamy do czynienia z klasykami tego gatunku, czyli Bernardem Bessmanem i Johnny Lee Hookerem. I tak, proszę Państwa, początek dnia w kalifornijskim stylu, bo taka też pogoda nas już raczy od paru dni, choć dzisiaj prognoza jest bardziej związana już z europejskimi trendami. Na razie jest 19 stopni, maksymalnie ma być 28. Przewidywane są opady deszczu oraz burze. Jest to oczywiście środa, proszę Państwa, a my lecimy dalej z tym programem, który mamy dla Państwa przygotowane. Sordid Affair i Royksop. But for a while it all made sense. It might have been just a dark pretense, but you had me and I left it. To be with you, to be the one, to live a lie, it really got me all excited. I felt wanted. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To był Sordid Affair w wykonaniu grupy Royksopp, czyli skandynawski potencjał, jeżeli chodzi o temperament. A ja już Państwu teraz oczywiście zastrzegając, że jest to tylko impresja artystyczna i luźne podejście zespołu z dużym dystansem do tego, jakie zawierają teksty. Zresztą już sama nazwa robi wrażenie nagrobki. Zaśpiewają Mój Dół. dobrze mi tu, dobrze mi tu. No i tak właśnie można by pomyśleć, że jest to bezpośrednio tak, jak uważa autor piosenki, ale zapewniam Państwa, że tutaj panowie z zespołu Nagrobki mają do tego bardzo duży dystans i w zasadzie to, co jest śpiewane, trzeba jednak traktować i dzielić na pół, jak też kiedyś to można było usłyszeć w jednej z piosenek, która była w Polsce dosyć popularna przed laty. Ja nawiązując do sztuki polskiej, tak jak przystało w porządnym naszym radiu, czyli w polskim radiu, w Trójce, w rozgłośni, która ma olbrzymie tradycje w krzewieniu kultury polskiej, odniosę się do muzyki już pochodzącej w zasadzie z XXI wieku, non historia Warszawy, która jest w takim telegraficznym skrócie podana w wersji muzycznej. Rian, historia Warszawy, ale to jest oczywiście moja dopowiedź, bo to można wywnioskować oglądając obrazek do tego stworzony i non. Thank you. Enon i Rian. Proszę Państwa, jest godzina dokładnie za już 30 minut po godzinie czwartej, czyli mówiąc kolokwialnie w pół do piątej, bo też takiego zwrotu często się używa i chyba nawet być może w niektórych kręgach jest bardziej odczytywalny i prostszy do zrozumienia. Niemniej jednak to jest ta sama godzina po prostu i w jednym i w drugim przypadku. Przed nami następna wykonawczyni z naszej polskiej sceny, tak jak powiedziałem wcześniej, ze względów oczywistych w polskim radiu polscy wykonawcy mają priorytet i dobrze, że tak jest. Justyna Święs i Ultraviolet. Obdarzeni kształtem nieznanym, sprecyzowana mgła, bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień. Bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień. Bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Jest 34 minuty, są 34 minuty po godzinie czwartej. Ja staram się Państwu zaaplikować podwójne espresso, czy mocną herbatę, czy też po prostu wrzątek, albo szklankę mleka, czy gorącej czekolady. To, co każdy z Państwa rano spożywa do śniadania, jeżeli oczywiście takowe spożywa, bo wiem, że w tym przypadku też są różne nawyki. Niektórzy w ten sposób się odchudzają, inni traktują organizm w ten sposób, uważając, że wersja, która mówi, że nie jedzenie śniadania jest zdrowsze niż jedzenie, i odwrotnie dla tych z Państwa, dla których jedzenie śniadania jest podstawowym i najważniejszym posiłkiem, zaproponuję Francesca Belmonte i Stoll. Stole from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath, this heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are unfolding, gold on my chest as he falls. By judgments and wisdom, come to my lap, be a man. I'm off the breast and I'm learning to hunt Reggiani, yeah, he'd understand. Be bold, but don't fight me, and don't try to move me now. No need for romance to wake up the dormant, the seasons are coming around. Stole from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath, this heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are unfolding, cold on my chest as he falls. To była Francesca Belmonte i utwór Stoll. Ja pozwolę sobie przypomnieć adres. Piszcie Państwo na I kodym @polskieradio.pl, kodym @polskieradio.pl lub na portalach społecznościowych, na ich komunikatorach występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jędrzej Kodymowski. Tam też możecie Państwo do mnie pisać ze swoimi propozycjami, nie tylko muzycznymi, ale również i tematycznymi. I tak jak wcześniej, zresztą chyba ta pasza jakoś układa się w logiczną całość. Myślę o muzyce polskiej. Tu akurat małym wyjątkiem była Francesca Belmonte. Znowu będziemy mieli do czynienia z głosem żeńskim. Pustki i okrok. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz ci. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. czasach, kiedy tworzyły się podwaliny, a właściwie wszyscy prekursorowie hip-hopu wychodzili na światło dzienne, świat ich rozpoznawał. Francja też nie pozostawała w tyle. Taki twórca jak MC Solar w swoich czasach był naprawdę czymś wyjątkowo oryginalnym. Zresztą jego taki indywidualny sposób wyrażania swoich emocji za pomocą słów, które układał, a był mistrzem i pozostał zresztą po dziś dzień mistrzem układania różnych gier słownych, słów wieloznacznych, które łączył w całość, gdzie ten uniwersalizm tej poezji pozostał dla niektórych niedościgniony po dziś dzień. Taka mała próbka MC Solar, Métier Grasse contra Métier Grisse. Pour la genèse du tempo, la gamme do ré mi fa sol la si do. Paris, capitale de la sono mondiale. Écoute ces mots, thèse, antithèse, synthèse, indique une hypothèse. Et si les infos n'étaient que foutaises, j'ai fait mon enquête, conclusion la voici. Que les militants, pas les militaires, pas les colonels, pas les colonies, le message est clair. Fallait-il me taire? Au nom de quoi? Car il est dit que nous sommes tous frères, pères, mères, dans ce monde brutal. Africain, asiatique, occidental, oublie tes réflexes, tes pulsions et analyses. Car c'est matière grasse contre matière grise. Intelligent pour le travail manuel, trop habile pour un simple job intellectuel. Sans vantardise excessive, le rap est l'une des solutions pour parler des problèmes. Sans discrimination, on en a marre de voir très tard le soir sur les boulevards des bagarres de jeunes gens. On en a marre des régimes totalitaires, la haine à l'extrême totale. Hitler alors bouge, bouge, bouge contre la bêtise. Car c'est matière grasse contre matière grise. Franprix, Uniprix, Viniprix, Monoprix, saloperie. Nos commerçants l'ont bien compris, ce monde est caca, pipi, taliste, on augmente les prix, puis tire les bénéfices. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le chat d'Iran est mort, mais c'est la même cadence. On voit la dèche, au Bangladesh, car il y a la dette. Au Bangladesh, la déroute à Beyrouth, en route pour le Liban. Un seul exemple sorti d'un président. On meurt de scarlatine, en Amérique latine, les dictatures durent depuis trop longtemps. Jeu de roumain, jeu de vilain, il est mort l'assassin. Que tu le veux ou non, maintenant le climat est plus sain. Car c'est matière grasse contre matière grise. J'étais dans le 13ème, Plastin Hangman, tranquillement, assis au restaurant chinois quand un gars arrive, vietnamien je crois, il me dit MC Solar, tu manges du chat. La révolution se faisait dans mon abdomen, c'était comme une allégorie de la Plastin Hangman. Pour mater les méchants matous, j'ai dû manger des nems, car mon suc gastrique avait quelques problèmes. Répression de la liberté, faut que je te le dise, c'est matière grasse, hé hé, contre matière grise. No i tak, proszę Państwa, będę się starał wracać, bo widzę już po mailach, że podoba Wam się ten wykonawca, czyli MC Solar, którego żeśmy przed chwilą słuchali, czyli będę do tego wracał oczywiście sukcesywnie na przemian do różnych jego płyt, bo właściwie każda jest oddzielną opowieścią. No niemniej jednak tutaj scena francuska jednak, tak jak zresztą inne europejskie sceny, trzyma próbę, jest taką adekwatną odpowiedzią na sprawy, które dzieją się na właśnie francuskiej ziemi. I tak też MC Solar bardzo dokładnie to artykułuje. Nawet w niektórych momentach wydaje mi się, że mimo braku znajomości języka francuskiego można domyśleć się, o czym on śpiewa. A ja już do takiego, nawiązując wątku fantastycznego, bo właściwie już od jakiegoś czasu miałem zamiar i jakoś mi się to nie udawało ze względu na brak czasu, dziś w końcu zrealizuję ten plan i umieszczę piosenkę z filmu, który w taki dosyć humorystyczny sposób przedstawia sytuację, która zamieszczała się, czy funkcjonowała, żyła własnym życiem w jednej z teorii spiskowych, gdzie naziści uciekają z płonącego Berlina, w ogóle z już okupowanych Niemiec i udają się na Antarktydę, tam w Nowej Swabii ze swojej tajemnej bazy, startują dyskami, czyli tymi pojazdami w kształcie talerzy latających, które nazywane były Hanebu 1, 2 i 4, bo były cztery modele. Lecą na Księżyc, tam budują swoją bazę. Zresztą, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, zachęcam. Jest to film zrobiony z datków publicznych, z takich zbiórek pod tytułem Iron Sky, a dzisiaj wątek przewodni Under the Iron Sky, Katie King and Ensemble. I know we one day I know we meet again under the Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia, ewidentnie najlepszej rozgłośni muzycznej. Za nami Cathy King Ensemble Under the... Under the Iron Sky. Jest, proszę Państwa, już słońce na pulpicie, znaczy już widać, już wzeszło dokładnie o 4:18, jest 56 minut po godzinie 4, czyli 4 minuty do godziny 5. Ja proponuję teraz Państwu powrót do lat 80. Śmierć kliniczna i nienormalny świat. Proszę Państwa, za pół minuty minie godzina 5. Ja, pozostając w latach 80., chciałem zaproponować wielki przebój właśnie z tego roku 1980, kiedy w Polsce wybuchły strajki, a na liście przebojów radia BBC królował